इश्क की धुन रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए। சுதி சேரல, கமங்க மங்க வரல, அப்புறம் எப்படி முன்னுக்கு வருது? என்ன விட்டுருங்க. அக்கியா கரெ ஜி ஹசூரி மங்கே ஹே தெரி மஞ்சூரி கஜ்ரா சியாஹி தின் ரங்க ஜாயே தெரி கஸ்தூரி जगाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन तेरा नाम ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में राजा तेरा शीश महल मुझको मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए ओ चाहे भी तो भूल न पाए मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। कैसा है तू? तू सेटल हो गया? मॉम का है? काम कैसा चल रहा है? मॉम ठीक है या कुछ हुआ है? मॉम ठीक है तेरी? घर पे? तो फोन क्यों किया? फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं? नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप? बड़ा बदतमीज है तू। तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे? ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्रिश, क्रिश, हेलो।